إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوكة كإيمان بعد يكون حميد الله سبحانه نكون سلية نكون تكية صلاة لسلام تم محمد صلى الله عليه وسلم. والله العظيم ثم والله وبالله وتالله ورب الكعبة واجوهم والمتنبولية ولواتوا أنباؤوا الله سبحانه وتعالى موجهوه هو رفق ذاك التبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى آلي وجهوه وتكان نخيري أنباؤوا الله سبحانه وتعالى ميون أخواه الله سبحانه وتعالى موجهوه هو فموجنا التبي واخي محمد kuwa karne zilizokuwa bora isipokuwa kutokana na imani ambayo haitapatikana mfano wake kwa baada yao, na haitapatikana kheri walikuwa nayo mfano wake baada yao, bali Allah subhanahu wa ta'ala amechagua kuwa katika zama zilizokuwa bora kwa sababu wao ni viumbe walikuwa bora, na sisi hatutakuwa pamoja nao na hatutakuwa mfano wao kama hatutapita katika njia yao. Ndio katika imani Allah subhanahu wa ta'ala alimfundisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam mafundisho mbalimbali, alimsifu kwa sifa mbalimbali, na inatosha aya moja katika kitabu cha Allah inatosha, isingeshuka isipokuwa hii aya ingetosha kumwambia wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad una tabia njema, uko katika tabia iliyo nzuri. La shakka wao wanamuona mtume wao sallallahu alayhi wasallam, wao wameishi na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa nini wasimwinge? Kwa nini wasiwe pamoja naye? Kwa nini wasimpende? Na Allah subhanahu wa ta'ala amemzaki, amemtukuza. Sasa للأسف الشديد kwa masikitiko makubwa sisi ambao tumekuja katika akhiru zaman, mimi au wewe mmoja wetu anajisifu kwa sifa kubwa sana kwamba yeye ni katika wafuasi wao, lakini akhlaqi zetu, tabia zetu, lugha zetu, mwenendo wetu, amali zetu tofauti na amali zao, tabia zetu zinatofautiana na tabia zao. Ndio katika imani. Sitarefusha sana katika mukaddima, lakini nataka nisome baadhi ya mfano iliyokuja katika sera zao, wala si kwamba ni mifano michache, la, bali mifano mingi imetajwa katika vitabu vya sira, katika tarjama zao, katika habari zao, ili Allah subhanahu wa ta'ala atufaishe sisi katika nia zetu, katika nyoyo zetu, na vile vile katika amali zetu na atujalie tuwe pamoja nao hakikatan qawlan wa qawli wa amala na kwa amal si qawlan alaftu wa khalif wa amal la هذه صفات المنافقين الله جل وعلا وانبيا لما تقولون او نسمع قبيه بعضي اؤمن يا ايها الذين امنوا اين المؤمنين لما تقولون ما لا تفعلون ولين نسمع يلي ambao hamyafani كبر مقتا عند الله imekuwa chuki Allah kubwa antaqulu kwenu nyinyi kusema ma la tafalun yale ambayo nyinyi hamyafani ndugu zangu katika imani maneno mazuri habari nzuri zimekutajwa katika vitabu vya ahlul ilm ambao vimeandikwa baada yao vinaelezea akhlaqi zao vinaelezea habari zao mimi nitazungumzia sifa moja ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake katika siku ya leo siku ambayo ni adhim katika huu wakati ambao ni adhim aniwafikishe mimi pamoja na nyinyi tuwe kama wao au pamoja nao au atufikishe katika kuwaiga wale waja wema waliotangulia alhilmu walala alhilmu ni kuzuia hasira kupuuza ghadhabu yako ukiudhiwa ukitukanwa ukitamkiwa kauli ambayo si nzuri لا تفعل ردة البعل تسلبيزه وكينيو مشاكل لا الحلم الحلم unaposikia mtu anakutukana unaposikia mtu anakusema unapunguza unatajahal atajahal ليس غباء utajahal kupuuza si upumbavu لا bali ni dalili ya akili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupa akili tena akili nzuri sana ukafikia hatua ya kuizuia ghadhabu yako kuizuia hasira yako lillah Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur na kwa yule ambaye atakai subiri sabara wa ghafara na akalazimisha nafsi yake juu ya swala la subira inna dhalika hii sifa si sifa nyepesi la bali ni miongoni mwa maazimio makubwa miongoni mwa mambo mazito ambayo si kila mtu anafikishwa juu yake wama yulqaha illa alladhina sabaru hawa taipata hii sifa isipokuwa wale waliosubiri wama yulqaha na hata wafikishwa katika hii sifa illa isipokuwa dhu hadhin adhim yule ambaye Allah tabarak wa taala amempa hadhi kubwa amempa nafasi kubwa katika imani katika subira katika uchamungu katika ilmu katika akhlaqi njema katika mambo mbalimbali mazuri yanayotuaisha bora Allahu akbar ametaja Imam Ibn Uaym Ahmad ibn Abdullah al-Isfahani katika kitabu cha Ilya anasema siku moja shata marajul Abu Darda kuna mtu mmoja alimtukana Abu Darda radhi Allah anhu akamjibu Abu Darda faqala akamwambia ya hadha ewe fulani la tughriq fi shatmina usichupe mipaka katika kunitukana mimi wadaa lisulhi mawdi'a na iache nafasi ibakishe nafasi kwa ajili ya sulh kwa ajili ya kutengeneza kwa ajili ya kuweka sawa fa inna la nukafiru afika sisi hatumlipizi man afa Allah fina yule aliyemwasi Allah juu yetu sisi من ان نطيع الله فيه زيد يكون طيع الله سبحانه وتعالى جوياك ان لا نكافئ حقيقه سيدي حتملفيزي يوني اللي موافي الله جويته سيدي وزيد يكون طيع الله جوياك ادفع بالتي هي احسن هذا منهج القران والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترفم منهج القرآن هذه هو فتنيزة ولين دول القرآن كان عائشة رضي الله عنها يسيمة كنا صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن أنا صومة أنا فلا تكليزة أنا تفسير القرآن بالعمل ومكين منين رسولي وفقنا الله لطاعته كان الرجل أمتاج كذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي في كتابه جاك سير أعلام النبلاء أنا سمع لك وأمته يقول لمعاوية أنا وأنبي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والله لتستقيمن بنا يا معاوية نافق الله يعطيك utanyoka wewe juu yetu sisi yani katika kutawala au la nukawimanna au sisi wenyewe tutakunyosha fayakulu Muawiya na yeye ni mtawala yeye ni mfalme kiongozi wa dola ya Kiislamu kuanzia mashariki yake mpaka magharibi yake kuanzia kaskazini yake mpaka kusini yeye ni kiongozi wa dola akisikia hiyo kauli anamjibu alimwambia hiyo kauli anasema bimaana utaniweka sawa utaninyosha mimi kwa jambo gani kwa kitu gani fayaqulu bil khashab kwa mbao kwa rungu kwa fimbo anamwambia mtawala fayaqulu katika hii hali italazimika kuwa katika hali ya msimamo tanyoka kisijaba sana kwa kumtikia juu ya kauli yake ya nje tanyoka Allahu akbar unajua sababu yake nini kuona kiongozi sallallahu alayhi wasallam anajibu kwa mfano wa majibu kama haya ameshuhudia matendo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajibu kwa majibu kama hayo kwa nini yeye asiwe kama mtume wake au anamuita mtume wake sallallahu alaihi wasallam na yeye aishi naye radiyallahu anhu Amr ibn al-As radiyallahu anhu kuna mtu alimwambia wallahi naapa kwa jina la Allah na in qulta li kalimatan ukinitajia mimi neno moja la aqulanna laka ashara kwa lugha nyingine ukinitukana mimi tusi moja basi utapokea kutoka kwangu mimi 10 mara 10 cha kutukana faqala amr radiyallahu anha alikwambia wallahi naapa kwa jina la mola na allah la in qulta li ashara ukinitukana wewe mara 10 lam aqul laka wahida basi sitakusikia kwangu hata moja ukinitukana mara 10 kwa mara 10 hutaipata kwangu hata moja radiyallahu anhu imitajwa katika al-Aqd al-Farid ibn Abd Rabbi ibn Abbas al-Imam alim al-Qur'an mufassir al-Qur'an bin ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni yule sahaba aliyesimama katika hija fulani katika zama za Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alitafsiri suratul Baqara mpokezi amesema ametaja hii kauli al-Imam Muhammad ibn Sa'd fi al-Tabaqat al-Kubra anasema wallahi law sami'ahu al-yahud wallahi laysa wajibtiya ibn Umar ibn Abbas ma yahudi wal nasara lama nasara في تفسير لسورة البقرة لأسلموا وانجسليموا وتكان نزل حجة نبرهان نمشهيد نعلم نمزنجتهم بالنبالي نعلم بالنبالي أبايو الله سبحانه وتعالى على يمين جوي ابن عباس رضي الله عنهما انتم موجة أنا منبيا يا ابن عباس akamtukana ibn abbas kana anamtukana ibn abbas radiyallahu anhu faqala ibn abbas akasema sio kwamba anamjibu la, alikuwa na wanafunzi wake anaitwa Ikrima. Ala ya Ikrima, ewe Ikrima, hal rajul hada, je huyu ndugu yetu ana shida yoyote? Falaqdiha, falaqdiha, tumsaidie katika shida yake. Fastaha arrajul, yule mtu akaona hivyo, je ana shida, tumsaidie familia yake, kampeleka katika sehemu nyingine, kampeleka katika mada nyingine. Matusi si dawa, matusi si jambo zuri, matusi yanakufusha wewe, matusi dalili ya akili yako wewe. Ukitaka mtu akuelewe, jitahidi kutumia hoja, akili, ufahamu, Qur'an, miongoni mwa maneno ya Allah subhana, na miongoni mwa maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kama Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia huyo aliyekuwa mbele yako hidaya, Allah atakuongoza. Kama Allah subhanahu wa ta'ala hakumwandikia hidaya, nasta alayhi bimusaifi, huna mamlaka juu yao. Kwa nini unatukana? Kwa nini? Kwa nini Allah amekuamrisha utukane? Fastaha rajul, yule mtu akaona hivyo, wanakasa rasa na akainamisha kichwa chake na kuinama chini. Subhanallah, la ilaha illa Allah. Al-Imam al-Sha'bi, Amir al-Sharahin al-Sha'bi rahimahullah, huyu ni alim miongoni mwa ulama al-Sha'b, kiongozi mkubwa. Alikuwa ni kiongozi wa Sham yote katika wakati wake. Kuna mtu mmoja alimtukana, faqala lahu kuyusa, kamwambia in kunta sadiqan, kama wewe utakuwa mkweli, faghafara Allahu li, Allah anisamehe mimi. Wa in kunta kadhiban, na kama utakuwa mwongo katika yale maneno niliyotajia mimi, faghafara Allahu lak, Allah akusamehe wewe. Subhanallah. Haya maneno yaliyotajwa yanatosha katika khutba ya kwanza. Kulu kwa mina na sasa Allah kwa الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماوات ومن الأرض، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنا تجا إمام الذهبي عن عون بن عبد الله موجة وجوام وتنقلية، كان إذا غضب كان لا يرى ألقوها كسريك، ألقوها لكوائد يكسريك، yani Allah subhanahu wa ta'ala anafikisha kawa hakasiriki. Wa idha ghadiba, na ikitokea mathala najimkasirikia mtu au kuna mtu alimuudhi, anamwambia barakallahu fik, barakallahu fik. Hapa ameonyesha ghadhabu yake, hasira yake hapa inaonekana akimwambia mtu barakallahu fik. Abu Huraira radiyallahu anhu, kuna mtu mmoja alimtukana sahaba Abu Huraira radiyallahu anhu, sahaba Abu Huraira alimtukana Abu Huraira. Abu Huraira ar-rajul as-salih, ni sahaba mwema, ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia kabuli. Qala ya Rasulullah, ud'u Allah, muombe Allah an yuhabbibani wa ummi ila an-nas, muombe Allah anijalie mimi na mama yangu tunapendwa na watu, ani uhabiba an-nas ilaina, na sisi vile vile tunawapenda watu. Mtume akamwombea dua, wa dua an-nabi sallallahu alayhi wasallam mustajab. Fakana la yarahu ahad, anasema hakuna mtu yote ambaye ananiona mimi isipokuwa ananipenda. رضي الله عن ابي هريره. ساسا انتم موجه واكو بعض يا watu katika kila zama lazima kuna shudhar min alnas, wanatoka njia njia wapo katika kila zama. Akamtukana abu huraira, abu huraira radiyallahu anhu alimwambia msichana wake niletee maji itini biwadhuu. Yule mtu akanyamaza, kwa nini aliomba maji? Akamwona Abu Huraira yatawadha, anatawadha, kisha ilekea upande wa kibla, rafa yadaihi tahadhari min duai salihin, tahadhari kutokana na dua ya waja wema juu yao. Wallahi, neno moja linaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mtu ambaye umemtukana hakukujibu, kwa mtu ambaye umemsema hajakusema, kwa mtu ambaye umemsengenya hajakusengenya, kwa mtu ambaye umemuudhi hajakuudhi, alielekea moja kwa moja kwa Allah, ya Rabb, linakumaliza. Neno moja linasambaratisha maisha yako. Intabe, chukua tahadhari. Abu Huraira alielekea upande wa kibla, akanyanyua mikono yake akasema, Allahumma, ewe Allah, in kana abdaka hadha sadiqan, kama mja wako huyu atakuwa mkweli, faghfir li, basi qala Allahumma inna abdaka hadha sabbani, hakika mja wako huyu amenitukana mimi, wa qala anni ma lam a'lamhu min nafsi, na alinitukana, alinitajia maneno ambayo mimi siyajui katika nafsi yangu, fa in kana abdaka hadha sadiqan, kama mja wako atakuwa huyu ni mkweli, Allahumma faghfir li, ewe Allah nisamehe. Abu Huraira anasema, ewe Allah nisamehe. Wa in kana abdaka hadha kadhiban, na kama mja wako huyu atakuwa ni mwongo katika yale aliyosema, Allahumma faghfir lah, ya Allah, Allahumma faghfir lah, msamehe ewe Allah. Bihadha al-Islam imekwenda mpaka mashariki na ikaelekea mpaka magharibi. Bihadha, kwa jambo hilo, kwa amali kama hizo, jaa nnasu zurafati wa wihdana, makundi na moja moja, wadakhalu, wameingia fi dinillahi afwaja. Bihadha, yule mtu alipomwona Abu Huraira anatawadha, anamwona Abu Huraira anaelekea alqibla, anamwona Abu Huraira anaelekeza mikono yake ila Allah, anamsikia Abu Huraira anasema Allahumma, ataogopa sasa. Badala ya kumlani, badala ya kufanya dua juu yake, qala Allahumma ighfir lah, ile mtu moja kwa moja akaanza kulia, akamvamia Abu Huraira, anambusu katika kichwa chake radhiyallahu anhu. Abu Huraira, kwani Abu Huraira si binadamu? Abu Huraira damu, nyama, mishipa, ni binadamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuchukua ramani kubwa katika nafasi yako, hivi vitu vyote vinashuka lillah, udhalili lillah, unyenyekevu lillah. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anapandisha daraja. Lakini anapotukana mtu, kuna wakati fulani hata hajapotukana, basi watu wote watasikia kelele, watu wasikie wote watasikia maneno yako, utamsema kwa nini? Mume wa Allah hidaya, wallahi sote sisi tuko hivi, kuanzia mimi mzungumzaji mtu wa kwanza. Namwomba Allah atuongoze, namwomba Allah atupe hidaya. Mwisho nahitimisha hotuba yangu, Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Allah mrehemu, siku moja alipo katika majlisi yake na katika darasa lake, ameingia mtu mmoja katika 50, na Sheikh alikuwa pamoja na watu wengi wanahudhuria katika darasa. Akasema, Sheikh, niandikie kwa watu wa kheri wanisaidie, mimi sijaoa, mimi na miaka 50 mpaka sasa hivi sijaoa, sina uwezo. Sheikh akamwambia, inshallah, nenda wewe katika mji fulani, mji gani, mji fulani, nenda kwa fulani kiongozi, mwambie atakuandikia julisho, taskia, taarifa, utambulisho kwetu sisi, alafu sisi tutakuandikia. Akasema niandikie wewe moja kwa moja kwa hao watu waheri, wanisaidie mimi. Sheikh anamwambia inshallah, inshallah tutakuandikia. Allah subhanahu wa ta'ala ataleta khair yake. Kidogo Sheikh, mimi sijaoa, mimi nina miaka 50, nisaidie, niandikie. Anamwambia utaoa inshallah na utakuwa na watoto inshallah, nitakuandikia. Paka akafurahi, uso wake umebadilika, aliwashughulisha watu mpaka kuna baadhi ya watu walifikia hatua wanataka kumtoa kwenye majlisi, kwenye kikao, kwenye darasa, aliwashughulisha, aliwakera. Wa Sheikh anamwambia hapana, inshallah utaoa, inshallah utasaidiwa, biidhnillah utapata watoto. Mpaka akaridhika. Sheikh, mimi nataka kuondoka. Uondoke. Kwa nini? Utakula chakula cha mchana kwetu. Hapana, hapana, uondoke. Mpaka kuondoka kwa shida kubwa, hakumwacha kuondoka hivi hivi. Allahu Akbar. Anasema mimi namshughulisha, namuudhi, namkera, alafu Allah subhanahu wa ta'ala anachukua watu kama hao kwa ajili ya akhira, na vile vile wao mfano kwetu sisi. Allah tusamehe, Allah tuongoze, Allah tusamehe mapungufu yetu. Allahumma hayyu ya qayyum ya rabbal alamin, أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واكفنا شرها وسيئها، لا يكفي شرها وسيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم اهدنا لأخلاق الأنبياء والصالحين. اللهم اختم لنا بخاتمة الأبرار، اللهم اختم لنا بخاتمة الصالحين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.